اوس داغی نورستو داش پگم باب ددی دانه شروع کیگی پاغی که با اول قرآن طرف تا ترغیب ورکی نو خلاصه د قرآن ذکر کی چه د قرآن خلاصه صدا بیا داغی نه پس بیا با وطوی چه گوره دا قرآن عهد ده وعده ده نو دا وعده پورا کی نو دا وعدی پورا کول دا پارا با سکی مختلف تعبیرات اغبر اوڑی او در تبوی چه وعده ما ماتوی نو بار بار با تاکید دا خبره کی پا پینزو تاکیدات سر با دا وعده سکی اغب اکلا کی میانس که با جوابون دا سوالونو اغب ام رازی جوابون دا سوالونو بمپکی کی گی خواه دا با رسی گی تقریبا دا تعبیرات چه پورا کی گی دا با او رسی گی آغا تر داغ پوری خواه تر یو سلطم آیا تا پوری صحیح شوا تر یو سل او اتم نهم آیا تا پوری با او رسی گی بیا داغی نفس بشارت ته چه بشارت ور کی داغی نوروز تو بیا تخویف شروع شی چه تخویف شروع شی اخروی تخویف ور کی نو داغی نفس بیا دنیاوی تخویف مکی والا تا ور کی چه وری کی نو داغی نوروز تو بیا داغ شروع شی خواه بیا با تسلی ور کی چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داو گوری تاسو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان اول خلاصہ قرآن پیش کی خلاصہ قرآن صدا دغدری داسو مسائل ذکر کی امر بالعدل بالإحسان ایتاء ذی القربى ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی دا پنځه امور شپږ امور داس ذکر کی دا خلاصہ قرآن څنګه قرآن خلاصہ دا چې قرآن کریم کې کوم بیان کیږي یا د حقوق الله سره متعلقی یا د حقوق العباد سره متعلقی د بندگانو حقوق سره یا د الله حقوق سره نو ګوره دا چې کوم د الله حقوق سره دي نو پاره کې عدل دی او د غرنګ احسان دی هغه باندې امر کوي او بیا چې کوم د مخلوق حقوق سره دي نو هغه ایتاء ذی القربا صحیح شو بیا دغه شانتی په دې دواړو کې د الله په حقوقو کې چې د مخلوق په حقوقو کې بیا دوه قسمې یو اوامر چې الله حکم کړی دا وکړي یو نواهی چې الله وایي دا مکه وایي نو هغه کې بیا دوه قسمه جوړیږي بیا یو چې کوم دنه لازمی ګناونه دي مکه وایي او یو متعددی په حقوق العباد کې یو د الله په حقوقو کې نغه فحشاء او منکر دي او یو د مخلوق په حقوقو کې نغه سره هغه بغی ده نو دا دواړه طرف ته په حقوق الله کې اوامر ذکر کړي په حقوق الله کې نواهی ذکر کړي حقوق العباد کی اوامر ذکر کی حقوق العباد کی نواہی ذکر کی او دا ٹول چ بیا را جمع کی نو دا خلاصہ جوڑ سی اجمع آیتن اغا دا کی راضی کنا اجمع آیتن لہذه الامه خیرهم و شرهم دا دی امت د خیر او شر د پارا د ٹول نہ جامع آیات ویسے دے اغا دے او دی وجنا عمر ابن عبد العزیز رحمه الله اغا دا آیات پس کیو گر زولو دا آیات توی په خطبه کی وای خطبه کی بوای عثمان ابن مزعون وی کله چې دا آیات ما واوریدو نو زما ذرت د ایمان مینو غرزیدا او زما ذرت د هر خیر د هر امر د الله تعالی مینو غرزیدا او د هر نهی نه مثالا بغض راغی تر من نفرت راغی دا آیات دای خپل اثر ان الله یامر بالعدل والاحسان یقینا الله تعالی حکم کوي بالعدل په انصاف سره انصاف سره توحید دی ځکه ظلم فو شرک ته کنا ان الشرک لظلم عظیم نو اگر اغل انداری مقابل کې عدل څه شي دغه توحید دی الله وای زما توحید ما یوازې غنی ما یو غنی په عبادت کې په دعا کې خا ول احسان احسان څه شي دی احسان بعد وی د خلکو سره احسان کول یا احسان هر عمل د الله تعالی په خیسته طریقې سره کول اغه احسان دی احسان په عبادت کې حدیث کې راځي ان تعبد الله کانک تراو فئن لم تکن تراو فانه یراک ک داس عبادت د الله او کی چې لکتی چی ویني کته داس نشه کولای نو دومره خو کولای چې دا وای چې الله می ویني نو داس عبادت او احسان دغه دی احسان چې کوم دی نو په خې طریقې سره دعوت کول د الله تعالی دین طرف وجادلهم بالتي هي احسن ومن احسن قولا ممن دعا الى الله نو اغم پک راضی خدی و ایتاء ذی القربى داد و دغه شو حقوق الله شو و د حقوق العباد امر و ایتاء ذی القربى او الله تعالی امر کای پور کولو رشتہ دارانو ته حق دا غوی رشتہ دارانو ته خپل حق ورکا نو دای پک بل امر شو خاف حقوق العباد کی شو و ینها عن الفحشاء والمنکر او من کای الله تعالی الفحشاء د بی حیائی د کارنا والمنکر او د بدینا فحشا اغا گناہ توی چه پا عقل او عرف پا عقل عرف او شریعت دری وارو که بد گرنه کی او منکر اغا وی چه ده شریعت نتا تا معلوم شوی چه غدا کر خوب بد دیمه که ده پتا نوا پا عقل که ده بد نرات لو نو دغا سدی دغی تا منکر ویلی کی ده دوارا پا حقوق اللہ کی شو بیا والبغی بغی ظلم ده ده پا حقوق العباد کی شو نو امر پا حقوق اللہ کی مراغه پا حقوق العباد کی مراغه نهی پا حقوق اللہ کی مرالا پا حقوق العباد کی مرالا اسوی یعظکم لعلکم تذکرون یعظکم نصیحت کی اللہ تاسو تا پدغ امور باندی لعلکم تذکرون دیر پارت تاسو نصیحت واخلی وعوفو بعهد الله اذا عاهدتم اس دا تماوی دیتا نم دا سور کئی دغش پگ امور سو اموری تا ذکر کل عدل دے احسان دے ایتائی دل قرباش پگ دی کنا فخشا منکر بغی نمانا کول نو داش پگ امور چی دی اس پا دیش پگ امور تا نم دا عهد ور کئی جس نم تا ور کئی عهد چی دار اللہ وعده دا اس چی دار اللہ وعده رن دا وعده پورا کئی او ما تا ویی ما دا غیر پارا با تاکیدات راوڑی نو اول تاکید ما تا سی پینزه تاکیدات پی اول و اوفو بعهد الله پورا کئی وعده دا اللہ تعالی اذا عاهدتم چکل تاسو دا وعده کوي چې وعده کوي نو دا وعده پورا کوي بیا ما ته وای ما پوښوي یا تاسو دا اذا عاهدتم زکه چې تاسو وعده کړی د الله تعالی یندا خود بندگان وعده کې په بیا دا معنی کې اذا عاهدتم کله تاسو وعده کوي چې کله د الله وعده ته مراد شي د احکام ته مراد شي نو کله چې تاسو وعده کړی دا نو بیا له دا پورې کوي ولا تنقذ الايمان بعد توکیدها او ما ته وای قسمونه خپل اوس وعده ته نو د قسم ورکړه کته په واضح هکره ده الله نو واغس دیشي نو قسمونه ما ته وی عبادت توکیدها پس ده مضبوطه ول دا غینا وقد جعلتم الله او یقینا ګرځول دی الله تعالی تاسو علیکم پد علیکم پخپل ځانونو باندې کفیلن ذمہ وار الله دې پخپل ځان ذمہ وار جوړ کړو چې الله گوا دی او الله ذمہ وار دی چې زه بد کار کوم او څه نه کې دا کار مکووی ان الله یعلم ما تفعلون یقینا الله تعالی پوهه دی پاغه سبان چې تاسو کوي اس دین تاکید تھا ولا تکونو کلتی او مکی گئی تاسو پشان دا غخذی نقدت غزلها چه مات کریو چه ماتی اغخذا مات کریو سپنسی خپل سپنسی پیدا نی تاسو سپنسی غخته دی سپنسی اغا دا غطا وی کن اغا شی اغا تار تی نجوڑی اغا وڑی گونده اغی تا بیا منگا سوی سپنسی و تا وی داغی نبی اغا تار جوڑ کی نو اغا تار بسکو اغا بی جوڑ که بیا بی مات که من بعد قوتن پس دکلکوالی داغی نا چه اغا بخ جوړ شو ان کاسن ټوکړي ټوکړي بیکل بیا دا نه معلومیږي دا یو خدا وا خو شی او تا دغه لیکلي مفسرینم چې دا یو خدا وا پوښوي او هغه به دغه کار کولو پوښي موږ ته جولاګان وای تاسو ته سوې خدای خبر هغه دغه و جولاګان وا او هغه به دا تارونه جوړول لیوانه وا نو سهار نه به شروع او ماسپخین نه پورې به تارونه جوړ کړ د ماسپخین نه پس به تکین است نه به ټول مات کړ ټوکړي ټوکړي بیکل الله وای تاسو د قسم دا ماتوي دا قسم نا ځان نه مؤغد لیوانی خدای څنګه جوړ کړی دي چې دا هغه غونته د الله سره موعدی کړی دي بیا په عمل نه کوي نو دا وادي ماتول داسې لکه هغه خدای چې هغه دغه مات کړو تتخذون ايمانکم دخلن بینکم تاسو جوړوي قسمون خپل دخلن نشانه بینکم خپل میانس کې اے اسیم نشانه جوړ کړی او قسمون خړی بس قسم په الله او قسم په الله په تجارت کې خړی په بل څه کې خړی د صد پاره خړی ان تکون امته یا اربا من امه دې پارا چی شی وډلا یا اربا اگر ډیر ګټه والا ډیر مال والا شی من امه دبلنا اے دزان دبلنا مخک کول د پارا تاسو کې تر دروغ قسمونه خړی الله وای انما یبلوکم الله به یقینا الله تعالی امتحان کوي تاسو به پدا قسم سرا یا انما یبلوکم الله به یقینا الله تعالی راخکار کوي حقیقت تاسو پدې سرا ولا یبینن لکم او الله به بیان کی تاسو تخکارا به کی تاسو یوم قیامت فورت قیامت ما اغسو کنتم چه وی تاسو پی پائے کے تختلفون چه اختلاف مکو دغا با اللہ وی تاسو ما پا احکاماتو کی اختلاف کردے فورت قیامت پر تفتو لگی ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا اس دا ذکر دا مشیت دا اللہ تعالی کی او جواب دا سوال لے چه خنو اللہ تعالی تمو بچ که اللہ وی نا مشیت دا ما دغا دیم تکوینی چه بس تاسو تقسیم ساتم پوشک انا مشیت تشریعی میں دار قانون میں ترالی کردے چله کوي معنی کرن تاسو ومنه یو بچي ولو شاء الله کالا غخته وي لجعلكم نخامخا غرذول به وي تاسو امته واحده دلیوا خلا وي زور نکوم نه په زور باندې سو دا پچانه منم ولکن يضل من يشاء لكن گمراه کي يغه سو چيرا اراده وشي ويهدي من يشاء هدايت کي هغه چاته اراده وشي ولا تسالون ناخا مخا پختنه به پولیس تاسو نه عما دا عملونو بارکه كنتم چوي تاسو په پای کې تختلفون چې اختلا تام كنتم تعملون چې تاسو حکم عمل کولو ولا تتخذوا ايمانكم دخلا دا بل تعبير ده د دې دغه وعده مماتوي نقض د دغه وعده چې دا کومه سره چوي دا مکوي دا مماتوي ولي ولا تتخذوا ايمانكم مجوړوي قسم نخپل دخل النشان بينكم پخپل مینس کی فتذل قدم نو بخويږي قدم بعد ثبوتها قدمون بخويږي بعد قدمونه بعد ثبوتها پس تک لکوال داغینا اے لاړ بشي بیمانه بشي اسلام نه بفيوزي کفر ته بلال شي مکو دا بيدایا چې خپل قسم باندې نټینګيږي او قسم دې سکے ماته نو دغه شانته بده ایمان او د دین نمبل ورځ وته فتوتذوق السوء او وبسکی تاسو السوء عذاب بما صددت من سبيل الله فسبب د دې چې تاسو بنشي وې دلاله د الله نه ولکم عذاب عظیم او خاص تاسو لپاره عذاب لوی دی بل تاکید ها درایم تاکید د سره لپاره د دغه وعده لپاره ولا تشترو بعهد الورم دی ولا تشترو بعهد الله او ما خلی په وعده د الله تعالی باندې سمنن قلیلن مال لګو الله وې دغه وعده دغه احکام زما اومنه او دا سه مکه او چې تاسو په روپو باندې عدل پریخی پروپو دے احسان پریخی پروپو چه کم دے نتسکے فحشا کے پروپو باندے تے ظلم کے نو داکار مکوی دا خطا ما وادم آتے نو دا بل تاکید راغے بسمنن قلیلا انما عند اللہ یقیناً اغش دا اللہ سرکم ثواب دے هو خیر لکم اغا بہتر دستاس دا پار دا غروپونا ان کنتم تعلمون کچرتاسو پویدون کیای ولی دا اللہ سرکم شید اغا بہتر ولی دے اللہ وی ذکا ما عندکم ینفدو اغا تاس سردی اغا فنا کی دون کی دی اغا فنا کی گی وما عند الله او کم چه ده الله سره دی باقی نه همیشه دی نو کم چه چه همیشه یغه وری نو ذکر الله وری دی ولا نجزین الذين صبروا او خامخ الله وی مونږ بدل ورکو واکسان تا چه صبر کړه دے بدله کی ورکو اجرهم اجر دا غوی بی احسن ما کانوا یعملون فخستا اغه سرا کانوا یعملون چه ودی عمل کون کی خستا سره احسن ما تاس تویلو اغه واجب فرائض مستحبات پوری او چه کم حسن دی اغه مباح دی نو په حسن باندې ثواب نشته په احسن باندې شتدی دغه چې احسن سړي هغه فرایض واجبات مسنو سنت او مستحبات دي ما ها من عمل صالحا من ذکر اوس وای چې ها دا اجرونه در کوم او تاسو وادي مماته وای چې څوک مو یغه ته ور کوم خو شرط تکي دا چې مؤمن وي من عمل صالحا څوک چې عمل کی موافق د شریعت من ذکر کاغه سړی وي او انسا یا خذوي او هو مؤمن خو په داسې حال کې چې دی مسلمان وي عقیده وی صحیح وی کہ عقیده صحیح نو بیان کیگی فلنحیینه حیاتن طیبا نو خامخا ورب کو مونږ دوی ته ژوند حیاتن طیبا ژوند مزیدار مزیدار خوندور ژوند بوته ملاو شي څنګه خوندور ژوند دی دانه چې کنه دی بیا په جازونو کې ګرځي خامخا خوندور ژوند دار اطمینان دورته وی په څه کنه دی په د اطمینان ژوند تیری د سره به مطلب دار چې د دنیا دور غم نوی او الله تعالی طرف ته متوجی کم ژوند تیرا به خوشاله دی کم مرګ تیرا به خوشاله دی بیا د دې ژوند چې کوم دنو اگر راشي په دنیا کې یا فلنحینه حیاتا طیبا په اخرت کې به مزیدار ژوند ورکو حسن بصری وای پښې وای چې لا طیبا الا فی حیات الاخره دا خوان نشتره مگر د اخرت په ژوند کې ده نو هغه ته مراد ده ولا نجزینهم اجرهم او خامخا بدله بور کومګه دوی تا اجرهم اجر ده دوی به احسن ما کانوا یعملون فقه استد هغه چې دوی عمل کولو او درته وای ګوره په وانه دایره تسوکو دا ترغیبو چې دا وعده او منا وعده مما تاوا الله را ترکه می وعده کړي په دې باندې ټینګ شه او زه ته وای چې خفه وعده خو ټینګيږي کنه خدا وعده د ټینګېدو لپاره کوم کتاب دی دا قران دی نه دا قران وای خدا دې قران چې کله ته په دې کې وعده وای او وعده باندې عمل کې نو شیطان بری وته نه پریدي نو چې شیطان دې نه پریدي نو دا غیر لپاره څه کوي د الله باندې پناه غواړه د دې شیطان نه فایدا قرات القرانا نو کله چې تلول قران فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله سره من الشیطان الرجیم دا شیطان رټلی شوینه انه یقینا دا شیطان چې لیس له سلطان نشته دې زورو اے دغه زور نشته دی علی الذین پاکستان باندې امنو چې ایمان راوړی او علی ربهم یتوکلون او یقینا او دې پاغی پر خپل باندې ځان سپاری نو په زور اتا نشی کافر کوله شیطان خو کتا کې خپل غډوډی نه واخپل د عقیده خراب نه وا اوس ورپسې وای انما سلطانو یقینا وسو زور د شیطان چې دی علی الذین پاکستان باندې دی یتولونه چه سوک دوستی کئی ده شیطان سرا والذین واکسان سرا هم بهی مشرکون چه غوی ده الله سرا شرک کئی یا بهی ضمیر وی شیطان تراجی ده نو پا سبب ده شیطان بانی شرک کون کی دی نو پا مشرک بانی ده شیطان زور چلی گی او پا ده شیطان سرا چه سوک دوستانه کئی پاغی زور چلی گی اوز جواب ده سوال دوی سوالو کوی نه قرآن خود سرا مونگ نمنو پوش بی ولی تا چه کم ده زان نه کتاب ده جو کرده ده مونگ تواش ده قرآن ده وسنگ می نظام نه جو کرده وی تنن یو آیات وای سبا ده غی مقابله که بل آیات وای تواش آغا منسوخ شو نو ده خبری سی دی ده دروغ دی الله ده غی جواب ورکی و اذا بدلنا آیتن او کله چه مونگ بدل کو یو آیات مکان آیتن فضای ده بل آیات بانده یو منسوخ شی بل حکم راشی والله اعلم بما ينزل الله خپوه ده پاغه سبانه چه نازل ایه پرونه سه نازل کرو اغی بس ضرورت و الله تا پتر نن چه اغی لره کرو بلی سه نازل کل نو ده اغی بخپل ضرورتی بخپل زائبانه نو قالو دوی وی انما انت مفتر یقین انت ده زان نه دروغ جوڑه اون که بل اکثر هم لا یعلمون الله وی بل که دیر ده دوی نه نپویگی ده دوی ده ناپویه ده وجنه ده خبره که قل ورته وی نزلهو یقین ان ده قرآن نازل کرده روح القدس روح القدس سکته اغا روح پاک جبریل یمین ده جبریل یمین ده قرآن ناوره ده جبریل یمین مکی والا پیجنده نو ده ورته جواب ورکو چه وو ده جبریل یمین ناوره جبریل یمین تا خود تاسم رشتونه وای نو ده اغا راوره ده میر ربی که ده طرف درب ستانه بالحقی چه مشتمل ده پر رشتیا و بانده پا دی که رشتیا ده یا ده پاره لی اظهار الحقی ده حق ده ظاهره ولو ده پاره ده لی یثبت الذین آمنو قرآن راغل سر پاره ده پاره چه کلک یا کسان چه ایمان راوره ده و هدن او هدایت ده و بشرا و زیر ده للمسلمین ده پاره ده مسلمانانو سوک چه ده قرآن احکام منی اغی ده پاره ده زیر ده ولقد نعلم انهم یقولون دی پا قرآن بل اعتراض کو وی نه مر ده قرآن چه ده ده وی پلانی ده که ده بنو مغیره و یا غلامو نصرانی و عیسایی و وی ده اغا غلام ده تخی او ده ده اغا نزده کی وی ده بیا رازی مونته وی الله ده اغی جواب کی ولقد نعلم الله وی قسم ده یقینا من خپویگو انهم یقولون چه ده مشرکان وی انما یعلمه بشر چه یقینا خی ده قرآن لرد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بشرون یو سره الله وی عجیب خبر ده لسان الذی یلحدون الیه جبد اغا سری چه دوی ورته نسبت کی اعجمی نو اغا سده اغا عجمی ده و هذا لسان عربی مبین او دا قرآن چه ده نو جبا عربی ده مبین ظاهره ای قرآن پاربی که ده او کم غلام چه دوی یاده اغا سده اغا عجمی ده نو جیبا خبر داره لازم را فسیخ او بلیخ کلام اغا سنگ جوڑ که چه ده تیرا و ده تیو خول و بیاده چه کم ده را منتقل کو خلکو تا عجیبا خبره که وی غلط خبره باطل خبره ده بل جبا که دوم را فسیخ خبره سڑه که ولی شی دوم را فسیخ کلام سڑه جوڑه ولی شی نشی جوڑه ولی چه ده ده طول کلامونو ده عربو نزیاد فسیخ ته چه اغای طول مقابله نشی کوله نو عرب ده مقابله نشی کوله و جوڑه ده عجم ده عجیبا خبره ده ده غلط خبره ده ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم يقينا كسان چیمان نروڑی پایاتون ده الله الله ویته هدایت نکی ولهم عذاب أليم او خاص داوی ده پار عذاب دردون کرے انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله دویم جواب ورکی خدا اغه خبری اغه اولی څه کړی وا وی چې کله ته آیات بدل کې کنا نو آیات بدل راشي نو دوی څه وای داتا د ځان نه جوړ کو نو ته ورته وای انما يفتر الكذب یقینا جوړی خو دروغ الذين آكسان لا يؤمنون بآيات الله چې د الله په آیاتونو باندې یقین نه لري ایمان نه لري نو ځکه د الله په آیاتونو یقین او ایمان لرم زبولی دروغ جوړم پوښوي و اولای کا دغه کسان مشرکان چې دي هم الکاذبون دی پخپل دروغ جن دی پخپل دروغ دی او دروغ وای نه بل ته وای ته دروغ وای اوس چې دا میانس کې ورته وی اول نه تعبیرات را روانو چې ګوري د الله وعده اول د وعدی امور ذکر کړل شپږ بیا ته وی په دې وعده کلک شي نو سلور تعبیرات سره تاکید ورکو چې کلک شي مکه وای داسه مکه وای داسه مکه وای داسه مکه وای اوس درته پنځم تعبیر راغی چې ګوره په دې وعده کلک شه ولیکه د دې وعده نو ورستو شې نو مرتد بشي سبا شي مرتد بشي کافر بشي او د ارتداد او د کفر بیا ډیر لوی نقصانات کې وغه د الله طرف نه اجازه نشته دي من کفر بالله اغا سوک چه کفرو کی پا اللہ بانده من بعد ایمانی ہی پس ده ایمان راوڑ لداغن پا اللہ بانده پا اللہ ایمان راوڑ ده گئی رستو چه کفرو کلو ده اللہ نه انکارو کلو نو اللہ وی ده سڑے سنگا ده نو ده دی سڑی رست دا من ده من جزا رست را دی فعلیهم غضب من الله فدی بانی ده الله سده غضب ده پدی میانس که ورتوی ها که یو سڑی کفر اختارکلو ده سده وجه نه ده وجه ده اکراح نه نو بیا خیر ده الا من اکریها و قلبه لیکن اغا سڑی الا من اکریها مگر اغا سوک چی پاغ بانی زور اکریشو اکراح نه تویلی و کما اکراح معتبر ده اکراح ملجئ معتبر ده غیر ملجئ اکراح ته اعتبار نیست تر جو سڑی تا بلا سجت کی وام دی گوره کافر شا او غب سوئی چی خاصی دے کافر شا میں منا باسی تیار ناس دی ورتا نصریا کفر چ کیگی او اجازت چ ملاوی کی پخلی بانے فقط دے کفر نو اغا سدے اغا پہ اکراح ملجئ کرے اغا سڑے چا وصل لری چ طاقت ال کی پوش وی او اغا بیا تا دن کی در کی دے قتل ولو تد زان نہ پ دفاع قدرت نہ لری او د تیخ تلارم در سرنی نو دک تے اکراح ملجئ اوئی الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان او زړه دې سړی چې وی بیا هغه مطمئن وی تسلوی په ایمان باندې زړه په ایمان باندې مطمئن دی خو په خلی باندې هغه ته یو دغه وکي ولکه من شرح بالکفر لیکن هغه څوک چې سینې کولا بالکفر صدرن چې کولاو چې سینې د هغه په کفر باندې دا صدرن تمیز دی او پایقت کې فاعل دی نو دا څه دی ولکه من شرح صدره بالکفر لیکن هغه څوک چې داغه سینې کولاو چې په کفر باندې فعليهم غضب من الله نو پاغی باندې غضب دی لوی غضب دی طرف د الله نه ولهم عذاب عظیم او خاص داوی دے پارا عذاب لوی دے ولی دا کافر کیگی ولی وی دا دنیا پہوجا ذالک اللہ وی دا زکا دا کفر چی دے کئی بی انہو مستحب الحیات الدنیا زکا چی دی غور کردے جوان دنیاوی علی الاخرتی پا اخیرت ماندے و ان اللہ لا یهدی القوم الكافرین او یقینن اللہ تعالی ہدایت نکی قوم کافر تا مرتد سلی تا اللہ بیا ہدایت نکی مطلب دا چی ترسو پورے دے پا دنیا باندے او پا خپل کفر باندے ولاری اولائک الذین تبع الله على قلوبهم دا کسان چې دی الله مهر والے په زړه رضوی باندې و سمعهم په وګونو رضوی باندې و ابصارهم په سترګو رضوی باندې و اولائک دا کسان چې دی هم الغافلون دا بے پرواہی کو غافلون بے خبر نه دی بے پرواہی کو ان کی د آیاتو د الله نه لا جرم ان خامخ انهم فی الاخره هم الخاسرون یقینا دی په اخرت کې تاوانیان وی ثم ان ربک للذین هاجروا اوس یو ځای کې داسې فتنه رااله چې تار دې وعدونه اړیو سکی دربانې کفر دربانې کوي ارتداد دربانې کوي نو ته دا هغه ځای نه هجرت وکړي نو الله بشارت ورکوي ثم ان ربک بیا یقینا رفتا للذین کسانو ته هاجرو چې هجرت وکړي دا هجرت الی الحبشه شوی من بعد ما فتنو پس دا غینا چې په دوی باندې تمبو من بعد ما فتنو پس دا غینا چې دوی باندې امتحانونه ازمیښتونه پیښیو مصیبتونو کې مبتلا کړی شیو ثم جاهدوا وصبروا بیا دوی جهاد کیو صبرو کی ان ربک یقینا رفتا چرے من بعدها پس تدی ہجرت او جہاد نا لغفور الرحیم بکن کیو مہربان دے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون اس تکے اس ورتوی پکما عورت بانی بے اللہ او بخی او دا تخویف تے منکرین ہوتا تا عورت بانی چرابش یار یوم نفس تجادلو جگڑ بکئی دفاع بکئی عن نفسها دخل زاننا اے دخل زاننا بدلائل وے خبر بکئی اللہ تذان بانی مانی بکئی فاللہ وی دان کبلیگی و توفا کل نفس پورا باور کلیشی هر یو نفس تا ما جزا و ما جزا دا اغا عملت چه دکلی دی و هم لا یظلمون و پا دیبانی با ظلم نشی کوله ظلم با پی نکیگی خو البته دا خپل عمل جزا با پورا اخلی او د مکی والا او ته د عذاب غدن کی ورکی پاول کراغلی او عطا امر الله د الله عذاب راغی اوس هغه عذاب سره غدارې و ضرب الله مثلا بیان ی الله تعالی مثال قريه تن دا خار او دا کلی كانت امنتن چې وغه کلی خپامن باندې مطمئنتن او پسو اوسیدون کی داغه په تسلیو خوشاله او مطمئنتن خوشاله په خپل کلی کی یاتیها رزقها راتلو بدی کلی تا رزق د دې کلی رغدن وافرا کلا واسع من كل مكان دهر طرفنا نو داوی مکه و بازی وی نه دا مثال ده سبا والا و ده خود واړه دغه کیږي فکفرت بانعم الله نو کفر وکړو انکا ناشکری وکړه په نعمتونو ده الله تعالی باندې نو فاذاقه الله لباس الجوع اوس کول الله تعالی دغه کلیتا لباس د لوګي لوګي پیراوسته قحط پیراوستو ها دوی باندې قحط راغې کنه نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم اجعلها علیهم سنینک سنی یوسف یا الله په دوی داسې کلو نه را لکه چې کلون راغلی په یوسف علی د یوسف علی السلام په واقع په مصر باندې د مصر غونه قحط پیراولی الله تعالی په قحط راوستو نو داسې حالت د سورۃ دخان کې بلاغي تفصیل لاشي چې دوی ته بعد دومره لوګه پیراله چې اسمان په میانس کې بوته لوګي ښکارېدو بیا راغین او ورستو لاړ نبی علی السلام ته وې د فل رحمای په دغه باندې د خدای د پاره او ته خو دمونږ رشتہ داري مونږ ته دعا وکړه چې الله په مونږ باران وکړي پوښ بیا ته دعا وکړه لباس الجوع والخوف اغه لباس د لوګي لوګه په لباس څه مطلب هغه ته داسې غراله چې تابوی که اغسطه دا خکاره پی خکاره دا والخوفی و غلباس تیاری دی ما کانو یسنعون پا سبب دا دی بانی چه دوی کم کارو نکول ولقد جاءهم رسول منهم فکذبو فاخذهم العذاب و هم ظالمون اس ولقد جاءهم رسول يقينا راغ دوی تر رسول ولي في عذاب راغ دک دوی تر رسول راغ منهم د دوی د جنس نو فكذبوه دوی غ رسول دروغ جنو غنو فاخذهم العذاب نو اني ول دوی لرا عذاب وهم ظالمون او پدات حال کی چې دوی ظالمانو شرک کون کیو عینات کون کیو دا تر دې پوره دغه باب ختم شو په دې باب کې ورته وی چې ګورا د الله په وعده باندې پوره والے وکي شپه ګمور د وعده وت بیان کړ پینزه تعبیرات سره وت وعدک لککړه په دې میانس کې ورته څور کړ تخویفات او بشارتونه وت ورکل او ورته وی چې د وعده د کلکوالي د پاره څه کوي قران لولې قران په قران کې دا چې دا وعده چې کوم دی غراغلی دی ښا